Platforma Canal+. Rozrywka do potęgi 4K. Kontynuacja rozgrywek uzależniona od decyzji organizatora lub organów administracji publicznej związanych z sytuacją epidemiologiczną. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek ważne ostrzeżenia. Dzisiaj wieczorem i w nocy w wielu regionach będzie burzowo, ma być jednak spokojniej niż tydzień temu. Aktywiści Greenpeace'u na ławie oskarżonych, 28 ekologów odpowie za blokowanie rozładunku węgla w Gdańsku. Komisja Europejska krytykuje przeprowadzenie referendum o konstytucji w Rosji. Tamtejsza opozycja uznaje głosowanie za niedemokratyczne. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmi wieczorem i w nocy nad południową oraz południowo-wschodnią Polską. Przed chłodnym frontem, który przechodzi z północnego zachodu na południowy wschód, tworzą się burze. Przemieszcza się on bardzo powoli, to te burze będą nad Polską wschodnią, południowo-wschodnią i południową, aż do godzin późno wieczornych, miejscami nawet do północy. Szczególnie w województwach podkarpackie, lubelskie i częściowo świętokrzyskie i małopolskie. Ostrzegał rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Według synoptyków w najbliższych dniach pogoda powinna się uspokoić. Burze zanikną, będzie ciepło, choć nie upalnie. Teraz zaglądamy do bastionów po obu stronach politycznej walki przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Jak mówiliśmy przed godziną, prezydent Andrzej Duda jest dzisiaj na zachodnim Pomorzu, a Rafał Trzaskowski w Warszawie. Nie tylko sami kandydaci walczą o głosy, ale pomagają im też sztabowcy i zwolennicy. O uchwalenie na najbliższym posiedzeniu Sejmu projektów ustaw, o których w czasie kampanii wyborczej w 2015 roku mówił prezydent Andrzej Duda, zaapelowała Koalicja Obywatelska. Chodzi o wiarygodność, mówił szef klubu PO Borys Budka. Dlatego Koalicja Obywatelska na najbliższym posiedzeniu Sejmu wnosi o uchwalenie trzech konkretnych ustaw. Trzech ustaw, które realizują obietnice Andrzeja Dudy sprzed 5 lat. Prezydent Andrzej Duda otrzymał z kolei poparcie od prezydentów Tomaszowa Mazowieckiego, Zamościa oraz Otwocka. Jak mówili, jego polityka wspiera średnie i małe samorządy. Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, Marcin Witko, wspominał, że radni prezydenta Warszawy odrzucili wniosek o konkretne stanowisko co do Janosikowego. Bardzo zasadne jest dzisiaj postawienie panu Trzaskowskiemu pytania. Jaka ma być po wyborach Polska samorządowa tych średnich i małych samorządów? Czy to ma być Polska z coraz niższymi dochodami i z podziałem, powrotem do podziału na Polskę A i Polskę B? Janosikowe to wsparcie finansowe, jakie Warszawa miałaby płacić mniejszym miastom. Druga tura wyborów prezydenckich będzie 12 lipca. 28 działaczy Greenpeace zasiądzie na ławie oskarżonych za blokowanie rozładunku węgla z Mozambiku w Gdańsku. Prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia. Za co odpowiedzą, to wie Grzegorz Armatowski. Odpowiedzą za naruszenie miru domowego oraz uniemożliwienie pracy i eksploatacji dwóch portowych żurawi i leja rozładunkowego. Port Północny wyliczył, że z powodu blokady maszyn stracił około 30 tysięcy złotych. Na etapie przedstawiania zarzutów, jeszcze wtedy podejrzanym, prokuratura mówiła o stratach w wysokości prawie 500 000 złotych. Wśród oskarżonych połowa to kobiety. 18 osób to Polacy, a pozostali to Niemcy, Austriacy, Duńczycy i Holenderka. Jak powiedział mi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku, wszyscy oskarżeni nie przyznają się do winy. Tłumaczyli, że działali pokojowo w celu zwrócenia uwagi na zmiany klimatyczne na świecie w związku z eksploatacją węgla. Oskarżonym grozi 10 lat więzienia. Przypomnijmy, rozładunek węgla aktywiści blokowali we wrześniu. 16 podpaleń i straty sięgające 80 tysięcy złotych. Seryjny podpalacz znalazł się w rękach policji. Mieszkaniec Koszalina trafił do aresztu. Anna Łukaszek wie, jak działał mężczyzna. 45-latek w ciągu 2 ostatnich miesięcy podpalał głównie kosze na śmieci i przenośne toalety, ale nie tylko, mówi aspirant Rafał Skoczyras z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Na przykład jedno z podpaleń nocnych takich kubów doprowadziło do zajęcia się elewacji budynku okien, przez co zagrożeni byli wszyscy mieszkańcy, którzy w tym czasie spali w domu i było blisko do tragedii. Przestępca najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Podpalacz wczoraj został zatrzymany, a w dniu dzisiejszym trafił do aresztu. Przyznał się do wszystkich zarzucanych czynów. Seryjnemu podpalaczowi grozi do 10 lat więzienia. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Sposób przeprowadzenia referendum konstytucyjnego w Rosji krytykuje Komisja Europejska. Skrytykowano również organizację głosowania na Krymie i wschodniej Ukrainie. Rosyjska opozycja nie ma wątpliwości. Głosowanie nad zmianami w konstytucji uważa za niedemokratyczne. Pozwalają one rządzić Putinowi do 2036 roku.

I hope. Mam nadzieję, że kiedy miną obostrzenia antywirusowe, spotkamy się w Trójce i porozmawiamy o twórczości tego młodego artysty. 22:07 Trójek, klub UKF, małpa, polskiradio.pl. Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę z zespołu Supertramp, Don't Leave Me Now.

i chciałbym to nagranie zadedykować pani Oli z Gdańska. Nie wiem, czy to by było możliwe. Fakultet. Ona putuje ja kofer nosim, molim te rzeki albo što nie, nielično ja i taj kofer volim. Na ulasku vosti je dohreć, nešto nježno, nešto što izaziva pozor. A rekoh samo zdravo Selma, molim te ne naginji se kroz prozor. Selma, Selma, zdravo Selma. Putuj Selma, molim te ne naginji se kroz prozor. Naginji se kroz prozor. volim da ne naginji se kroz prozor. Selma i Bielodugme. I ilekroć gramy ten utwór w Muzycznej Poczcie UKF, natychmiast rozlegają się telefony, żebyśmy zagrali jeszcze raz, bo ktoś nie zdążył podsłuchać od początku na przykład. Ale pewnie kiedyś jeszcze w poczcie ta piosenka powróci. A u nas czas na spotkanie z owcami z Glenkill i dzisiejszy fragment polecamy w sposób szczególny. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Długonosy czekał, aż rzeźnik sobie pójdzie. Otello wyglądał ostrożnie przez szparę w zasłonie i też czekał. Mijał czas. Wreszcie ruchome krzesło dojechało bezszelestnie do drzwi, głośno zaskrzypiało na dziedzińcu i znikło. Ulga zawisła w powietrzu. Gdy mijając rzędy ławek, długonosy szedł w świetle księżyca w stronę drewnianej szopki, jego dziwna szata płynęła jak woda. Usiadł po drugiej stronie drewnianego przepierzenia i czarny baran uznał, że pora uciekać. Lecz gdy zrobił krok, zatrzeszczała drewniana podłoga. A, powiedział długonosy. Tu jesteś. Przepraszam, że musiałeś czekać. Chcę zamknąć kościół, a tu proszę. Że też musiał przyjść akurat teraz. Otello ani drgnął. Chcesz się wyspowiadać? Otello siedział cicho. Tylko żartuję. Szepnął przez kratę długonosy. Cieszę się, że jesteś. Bałem się, że już nie przyjdziesz. To naprawdę bardzo ważne. W sprawie George'a milczałem jak grób, ale już nigdy tego nie zrobię. Ja też mam sumienie. Otello mimowolnie parsknął. Nie śmiej się. Jęknął długonosy. Po prostu zostaw Hama w spokoju. Nie wiem, czy to ty byłeś na urwisku. Jeśli tak, zrobiłeś coś bezgranicznie głupiego. To musi się skończyć, słyszysz? Dobrze wiesz, że jeśli Ham umrze, wszystko się wyda. Zresztą z jego strony nic nam nie grozi. Dlaczego miałby nagle coś robić? Nie lubił George'a. Ma te swoje kamery, sklep i telewizor i jest szczęśliwy. Nie ma sensu się nim przejmować. Po jego głosie łatwo można było poznać, że bardzo się o Hama martwi. Otello, który wyczuł głębię jego nienawiści do rzeźnika, uznał, że to bardzo dziwne. Pogrążony w zadumie zaczął machinalnie rzuć kawałek skóry zwisającej z obicia fotela w szopce. Nie, już się go nie ma. Nie mógł się już doczekać, kiedy zwróci na siebie jego uwagę. Skate jest bezpiecznie, mówił długonosy. Dopóki ona tu jest, Ham nic nie zrobi. Zwłaszcza, że została wdową i znowu jest wolna. Nie wiem, może Ham się nawet cieszy, że George nie żyje. Dlatego zostawcie go w spokoju. Słyszysz? Otello chrapliwie parsknął, co długonosy wziął za znak zgody. Dobrze wiedzieć, że też tak to widzisz. Jego twarz znalazła się nagle tuż przy drewnianej kratce. A jeśli chodzi o tę trawę... Otello też przysunął bliżej głowę. Trawa. Otello był zaskoczony, że długonosy poruszył nagle tak wrażliwy temat jak trawa. Ale on raptem zamilkł. Błyszczącymi oczami patrzył przez kratkę. To ty? Spytał. Otello nie odpowiedział. Nagle długonosy wypadł z szopki i gwałtownym ruchem rozchylił zasłony. Do środka wpadło światło księżyca. Przez chwilę stali bez ruchu i patrzyli na siebie. On i Otello. A potem Otello zameczał głośno, strasznie. I tak agresywnie, że w całym domu Boga rozbrzmiało echo. Długonosy przeraźliwie krzyknął. Minął pędem rzędy ławek, potknął się, upadł, wstał, niezgrabnym skokiem przesadził żelazne ogrodzenie ze świecami i zniknął za bocznymi drzwiami, którymi przedtem wszedł. Zadowolony Otello obserwował go uważnie. Na dworze znowu truchtały obok niego dwa cienie, a jeden długi truchtał przed nim. Lecz nocne ptaki widziały z drzew coś dziwnego, co zakłócało symetrię cieni w świetle. Bo w pewnej odległości za Otellem truchtał cień czwarty.

keep her running free. And she survived, but now she's gone forever. A burning heart is just a memory. And I ran away from life on Steel River. Look or not, I gladly took the blame. The odds were low, the chances near zero. The chance it was I had to take. W muzycznej poczcie UKF i Chris Ria. Chciałbym prosić o utwór Eryka Claptona, Hoochie Coochie Man. Na imię mam Grzegorz, dzwonię z Zachodniopomorskiego. Pozdrowienia dla wszystkich trójkowiczów i dziękuję, że jesteście. A gypsy woman told my mother before I was born. Got a boy child's coming. Gonna be a son of a gun. Gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this is all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. I got the black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, Gonna mess with you. Gonna make you girls leave me by my hand, and then the world will know the hoochie coochie man. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. On the seventh hour, on the seventh day, on the seventh month, the seven doctors say he was born for good luck. That you see, I got $700. Don't you mess with me, I just know I'm here. Eric Clapton za naszym trójkowym oknem świeci słońce i jest upał. Także te piosenki, które Państwo dziś wybrali, były tak troszkę na ochłodę. Przez całą dobę czekamy na kolejne propozycje. 22 i 7 trójek. To oczywiście telefon, który będzie czynny jutro. Adres mailowy ukf@polskieradio.pl. To co, my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żonda. Na koniec będzie jeszcze jedna propozycja. Potem po godzinie 15, dobrze mówię, Piotr Metz i w tonacji trójki. Pozdrawiam kochaną trójkę, Jurek z Bytomia. Chciałbym zamówić piosenkę zespołu Rush, Subdivision, i jeśli można, oczywiście.